بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم واشهد بانه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلي اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على ابراهيم واله انك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمه الله ñi ngi tambali di sante borom bi mi nga xamne mo ñu baxewat ñu amaat ndaje ci jakam ju tedd jule di julli ci sangu yonenti di muhammad sallallahu alaihi wasallam di julli ci wa karam ak sahaba ya ak tabi'in bi ihsan ila yawmiddin gannaaw lolu ñi ngi delu ci kitab at tawhid bi shaykhina muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ngi wara jël buntu bu mu tuddene babu ma jaa fi dhimmati llahi wa dhimmati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mune buntu bi day wax li ñew ci kolere yalla ak kolere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon buntu bi boko setlo ak buntu bi wesu xawnañ lankalo ndax buntu bi wesu won mi ngi don wax babu ma jaa fi kasratil halifi li ñew ci baril giñ ñu waxon bo gisé borom téré bi jël buntu bi duggal ko ci téré tawhid bi muy baril ngiñ lolu limi tekki moy ki baril ngiñ ci yalla koku joxul ciir yalla magalul yalla kon kolere gi mu amon digantem ak boromam daf ko oyofal tutil ko te kolere gi tuti wut kon buntu bi tamit su ñewé duñu wax ci kolere sun digante ak sun borom ak kolere sun digante ak yenente bi ni mu reuyé kon da nga gis ni ñaari buntu yi am nañ lankalo kon muy lo xam dafa dugg bu baax ci tawhid mune babu ab bunte ngi ni di wax ci ma jaa li dik fi zimmatillah fi kolere gi nit ñi am ak yalla manam kolere gi nga xamne ñun ñoko fasante won sun dina tek sun borom muy kolere gu mag gu reuy ban kolere la moy kolere ñu war ko jaamu bañ ko bokale dara lool moy kolere gi sun borom fasante won ñun ak mom wa zimmati nabiyhi ak kolere yenenti bi alayhi salatu wassalam ban ko lolé nan am ak yonenté bi moy nañuy jamo yalla mom kessé mo nakoy jangal mu yonenté mom kessé mo nakoy jangal kon yalla rek lañu wara jamu wante yonenté bi rek lañu wara roy ci jamu ga sallallahu alayhi wasallam mom rek mo nakoy jangal moy ba nga waxé ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bom nga signé contrat bi nga fasanté yalla ko lere fasanté yonenté sallallahu alayhi wasallam ko lere kon reyaay bo xamanteni ko lere gogu reyu nako mom lañu borom téré bi di fatali fi mune wa qawlihi ta'ala wa awfu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la tanqudhu al-aymana ba'da tawkidha al-aya suratul nahl ay bi so continue ming lay wax wa qad ja'altum llaha 'alaykum kafilan inna llaha ya'lamu ma taf'alun kon lolou moy li nga xamanteni mom la tije moy aya bobu nek suratul nahl mune wa qawlihi ta'ala ak wax bi borom bi wax ci suratul nahl ne wa awfu na ngeen matal bi ahdi llahi fi kull rek yalla idha ahadtum su ngeen fasante kullare kon yeen ten digante bu ngeen fasante kullare lolou tamit kullare rek yalla la ndax da ngeen ci wara samante kullare gi sen borom subhanahu wa ta'ala deulante won ak yeen mune wala tanqudu bu len fitti al aymana kullare yi ba'da tawkidha gannaaw ba ngeen ko deugerale kolere gi nek sen digante gannaaw ba ngeen ko fasante signé ko deugeral ko na nek lo xamne du ngeen ko fecci na ngeen ko wormal te matal ko ba mat mu tek sen waqad ja'altumullaha 'alaykum kafilan te yalla ngeen dek sen digante muy ki nga xamne moy ki sédé lepp mom moy ki nga xamanteni mom mo sédé mbir yi innallaha ya'lamu ma taf'alun yalla xamna li ngeen di def kon aya bobu boko setantale sun borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo jëk digal ñun ñiko gëm neena ngeen manam mot matal kolere yi wa awfu bi adillah na ngeen matal kolere yi kolere go fasante rek nang ko matal mu tek sene ida'atum su ngeen deme ba fasante kolere kon ñu ne kolere gi ci gëna reey nak moy kolere yalla giñ fasante won ak mom moy ba nga xamanteni wax na noy alastu bi rabbikum est ce duma sen borom ñun ñep ñu ne bala aha kay shahidna ñun ñep seed nañ ne yalla yow yaay yo jaamu kon mu ne kon fasante na ak yeen amana inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan mom lañu fatale suratul ahzab borom bi mu ne kolere gi dama ko garalon asaman yi ak souf si ak montagne yi ñom ñu bañ ñu baña jël kolere gi ndax dañ cey ñewont ñu gis ne dal dafa diis ci ñom ndax suñu borom dafa leena garalon ne len est ce di ngeen man ma sant len ngeen jaamuma su ngeen ma jaamo ngeen wétal ma lool bu ngeen ko défé ma manam ma fay len teranga aljana su ngeen ko déful nak dima wutal morom lu mu touté touti ma lak len mbugal len asaman ne lool attanumako souf ne attanumako montagne ne attanuñ ko mu ne nak wa hamala al insan doomu adama ñew rek xaru sax ñu proposer ko mo mo ñew ri jël yenuko ne attan nako mo tax seen borom tek ci ne innahu kana zaluman jahulan doomu adama ku meena togn la wante ku reere la tamit ku meena togn la moy li mu jël duko res duko attan duko respecter ndax reere disayu amana gi kolere gi motax mu ñew rek xaru sax ñu proposer ko mu dat koy yenu te sun borom neena la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas bind gi yalla bind asaman ak suuf ñoo gëna reey bind nit kon budé ci disay ak suuf moko wona gëna attan ko ñun budum ci disay tamit asaman moko won gëna attan ko ñun kolere gogu moy lan yoonentou allah sallallahu alayhi wasallam leral nañu ko neena kolere gi moy ñu jaamu yalla bañ ko wétal manam bañ ko bokalé dara wétal ko ndax benn bis masna laaj muaz ibn jabal radhiyallahu anhu ne ko yow muaz est ce xam nga lan moy haqu yalla ci nit ñi ak haqu nit ñi ci yalla muaz ibn jabal ne ko yalla kaw yonentem dañu xam lolu yonentou allah sallallahu alayhi wasallam ne ko haq bi nga xamanteni nit ñi amel nañ ko yalla moy nañ ko jaamu te buñ ko bokalé dara ko lol moy kolere gi moy ñu jaamu ko bañ ko bokalal dara sun matale kolere gi nak yalla amal nañu haq bo xane moko warul bopam moy mom du mbugal ku ko bokalewul an la yu'adiba man la yashku bi shay'an mar yantiba sallallahu alayhi wasallam ben sahaba mas nako laaj ben bis ne ko mal mujibatan lan moy ñaar yi warale lol nak lako sahaba bi laaj mal mujibatani lan moy ñaar yi warale yantibi nak deg na laaj ba yantibi ne ko ñaar yi warale day moy ñaar yi kep ku dajje ak yalla ci manam te bokale woko dara mu dugal aljana kep ko dajje ak yalla bokale ko dara lum tuti tuti mu tabal la sawara kon ñaar yi warale moy li waral dugu aljana ak li waral tabbi sawara mu ne ko li waral dugu aljana moy jaamu yalla wetal ko bañ ko bokale dara li waral tabbi sawara nak moy di jaamu yalla diko bolé kenen lum tuti tuti motax mu ne man laqiyallah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar kep ko dajje ak yalla fek jamono ja ngay dajje ak mom bokale wok mom dara bolé woko dara yank dajje ak mom ci tawhid iman bu mat mu dugal al-janna ko dajje ak mom nak fek nga bokale ko dara lu mu touri touti rek yalla tabal la sawara kon lolu moy kolere gi motax borom bi ne wa awfu bi ahdillah na ngeen matal kolere yalla idha atum su ngeen fasante kolere wala tanqudul aymana bu len fecc kolere yi ba'da tawkidha gannaaw ba ngeen ko fasante gannaaw ba nga fasante ak yalla kolere kep koy kolerante ci aduna tamit na nga jital kolere yalla fekke kolere gi nga fasante ak nit ki dafa na rat fecc kolere yalla dinil kolere nit koku bu ko fas ndax te yow fasante nga kolere yalla ba pare mo rax sun borom subhanahu wa ta'ala ci aduna ñi gëna dis sen kolere ci digante ak yow nit moy say ñaari wayjur motax bim la santé né la dama la sak pour nga jaamuma lim sa tek moy nga rafetal jëmëna sey ñaari wajur mais and ak sey ñaari wajur yoyu liñ am ak yow colère guy 10 colère yalla mo gëna 10 motax mo né ko sa ñaari wajur yoyu bis buñ la bëggé duggal ci bokalé nak bul nangu ndax buñ la duggal ci bokal rek moy yi ni bëgg fecc colère yalla té dara jaruko mo né wala tanqulul ayman bu len fecc colère gi ba'da tawkidha gana ba ngeen ka fasanté wa qad ja'altumullahu 'alaykum kafilan moy yow seen digënté tamit bu ngeen fassanté coloré na ngeen respecté coloré gogou ndax coloré gu nit ñi fassanté bi dañ ko wara fasan dañ ko wara manam matal bam mat seuk naxte inna allaha ya'lamu ma taf'alun yalla xamna mbollem lo xamanteni nang koy def kon muy tekk manam bu ngeen ko fecce man xamnako ndax yalla ken munu ko nax kon lolu moy aya bi nga xamanteni mom la tijje mu indi ben hadith bu bo xamanteni ci lolu lay wax tamit muy hadith bu guddu bo xamne muslim indi nako ci terem mune wa an buraydata qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين كون حديث بغدلا من من بريدة مم وقصلو بريدة نينا ينتبه يا الله صلى الله عليه وسلم نينا ولا بك ينتبه نكونا كان نكونا صلى الله عليه وسلم إذا أمر su jitalale amiran ab njit ala jaysin ci ab armée aw sariyatin wala mbolo aw saahu daf leni denk bi taxwallah ci ragal yalla manam day denk amir ba ka jité mbolo ma daf koy denk di taxwallah ci ragal yalla mune bu fekenteene mi ngi yoni ab jays muy armée yu ñu wara xaré ji wala sariya bune sariya moy ben mbol wax dañ koy dag ci bir armée bi ne len dem len doxi ben mission te ñew fekk bobu ñu ci bir armée bi mais nekul armée bi yeppay dem masalan ñum genn nañ di xare ji dem am fuñu campé mu jël ben mbolo mo xamné ay ñu neew lañuy doon ñu ay téméré nit yoyu ne len na ngeen dem dal di doxi ben mission te ñew lool mom lañ wax sariya moy lool bu ko défé len di wutal njit ndax tay julit ñi suñ maté ñetti ndar ñett rek war nañ am njit ndax yeen taala sam loolu la wax mu ne ay julit suñu maté ñett di dem di génn mo xam ci tukki lañ nek dañoo wara am kenn ku leen jité kon koku jité amir lañ koy tuddé bo ray dem na yeen taw yalla bi suma sana tan amir ci mbolo mi limi jëk denk amir bi moy taqwallah moy mu ragal yalla wabima ma'hu mu deng ko ak ñimu andal minal muslimina ci julit ñi khayran yiw mune mang lay denk tamit yiw ci ñi nga xamanteni ñom nga andal ci julen yi fa qala mune mu joxe ndigal na moyente bi ne len ughzu bismillah na ngeen xare ci turu yalla manam bu ngeen deme di xexi na ngeen xex tambale xex bi ci turu yalla fi sabilillah na ngeen xex tamit ci yoonu yalla fek yeen ngi nek ci xare bi rek seen yene na nek xex ci yoonu yalla bu ngeen dugg ci xare bi seen yene na sel na nek bismillah turu yalla wanta jamono ñu ngeen nek ci biir xarawé tamit seen yéena na nek xaré fi sabilillah yoonu yalla pour yëkëti kaddu yalla kété mu leen qatilu na ngeen xéxat man kafara billah képp ku wéddi yalla ñoo ñi ngeen di xéxal kon li tax ngeen di xéx moy suufel kéfer yëkëti l'islam kon képp ku taxaw seen kanam nek kafir rek ko ngeen di xéxal qatilu xéx lé nak man kafara ko xamné wéddi na billah yalla ughzu na ngeen xéx manam na ngeen xex xex bu baax mu répété ko ñaari yoon kon moy na ngeen farlu ci xex bi jox ko fulla wala taghullu bu len sacc alal ji manam bu kenn ci yeen di neub alal ja ngeen fa jele manam bu ngeen xex seeni non ba gagne len la ngeen xamanteni mom ngeen fa jele na ngeen garder lepp bu ci kenn jël dara ngeen ënde ko bam mat ndax lolu moy ghulul te ghulul lolu luñu téré la wala taghdiru bu len wor manam bu len wor warante seen biir wante bu len wor sen non bi su ngeen fassante mom coloré ndax ta xare bi man na ag fo xamne da ngeen di fassante coloré ak sen ap non pour wër nga nayi wante bu len wor wala tumathilu bu len tagat dagate yaramu nit ñi manam ray nit ke pare de dagate yaramam manu dagate ay nopam ak ay tankam moy lol bu len ko def moy tamthil mu len tamit wala taqtulu walidan bu len ray xale bu ndaw manam xare bi lu metti metti sen non lu len sonal sonal bu len fekk ab xale ngeen koy ray walid moy xale bu ndaw kuy dogu juddu tamit nañ ko tudde walid kon wala taqtulu bu len ray walidan xale bu ndaw bo xamne xarewul munelen wa idha laqita aduwaka mu wax ak amir bi neko wa idha laqita so dajek aduwaka sapnon minal mushrikeena si ñuy bokale fad'uhum na ngeen len wo ila salati khisalin si ñetti jikko aw khilalin wala ñetti jikko fi ki dox ki solo hadith bi dafa wax fatlikul ndax yenen te bi khisalin la wax wala khilal wante ñaar yep ñoo bokku lu ñuy tekki mune yow amir bi ki jité xare bi so dajek sap non bul tambalé xex bul ñew rek commencé gor bopam bokk diko attaquer dedet nang ko wo ci ñetti mbir fa ayyatuhunna ma ajabuka bun la ci nango wuyu rek ci ñetti mbir yoyu faqbal minhum nga nangu ci ñom wa kuffa anhum nga fek manam nga fegu ci ñom baña ag ci ñom fum mad'uhum ila al-islam nga wo len ci l'islam li ngay jëk def moy dang len tambalé wo ci l'islam kon islam mom ñew rek ne day gor bopu yeufari ak ñi bokalé parce que l'islam lim bëgg manam li ñu yéene nit ñi moy ñepp dugg ci l'islam kon li ñuy jëk def moy dañuy woté ci l'islam fum mad'uhum ila islam nang leen wo ci l'islam fa in ajabuka suñu nango dugg ci l'islam faqbal minhum nga nangu ci ñom kon fofu xaré doto fa am dañ nga at non yi ñom ñu ngeek seeni ngannaay yeen ngeek seeni ngannaay wante ci sa hikma nga tambale di len wo ci l'islam yalla defal la tawfiq ñom ñu nango dugg ci l'islam mune faqbal minhum kon nga nangu lolu ñu dugg ci l'islam ñu nek seeni mbokk su fekke dugg na ci l'islam nak sum mad'uhum nang len wo ila tahawul si walbatiku min darihim joge seen keur yoyu ila daril muhajirina jëm ci keur yi muhajir yi muy madina nang len wax ñu toxu joge ci keur goowu dem nango dem madina wa akhbirhum la khibar len nelen annahum ñom in fa'alu dhalik suñ defé lolu moy duguna ci islam nango gaday dem madina joge ci deku yefer yoyu falahum danan am malil muhajirin mbollem liñu gaday ñep am lan lañu gaday ñep am moy buñu xaré lañ fay jëlé muy ghanima danañ len ci jox lañ fay jëlé tam lañuy am tamit ci fayu muy lo xam dañ koy am te xaré taxul ñu am ko wala jizya ya xamne yeneen yeufar yi ñoko joxe muy impôt danañ ko am mbollem droit bu muhajirin am dal di ngeen ko am wa alayhim dana len war tamit ma ala al muhajirin li war muhajirin yi ci ay devoir kon yeneen bokk même droit bokk même devoir fa in abaw suñu nango wala bokk suñu bañe jazakallah fa in abaw suñu bañe an yatahawalu ñu walbatiku minha joge seen dekk yoyu fa akhbiruhum nang len xibaare nak ne len annahum ñom yakununa dañuy nek nak ka a'rabil muslimin mbollem wa kaw julit ñi manam ñu dekk sa kaw ga nek ay julit nga xamne nangu wuñu gadda yi ñom lañuy yemalé kon nga degg ci ne ñom fan doon dem di xara ji fofu ab dekk la dekk kaw la bu fekente ne ñooñu nak bin tuube ci l'islam nangu wuñu bayyi seen dekk way ñew medina way dañu nango tok fofu seen dekk na ngeen xamal nak kon dañ leen di jappé comme yenen kaw kaw yi nek ci biti medina nek ay julit ñoñu duñu am ben droit ci ghanima bu julit ñi démé xaré ba am fa alal dañ ñew jox ko yentane sam yentibi ci dëlu comme niko yalla santé ñi nek ci biti medina dekk sa kaw ñu duñ ci am motax mo ne leen wala yakunu lahum duñu am ba wala bok mo ne yajri dana daw alayhim ci ñom fuk mu allah ta'ala atef yalla dana len tek atef yalla moy li di li muy wax wala yakunu lakum du len ñeel fil ghanimati sa alal jeun jere sa xare ba wal fay ak alal jo xamne jele won ko ci xare fayu moy alal jo xamanteni comme lañ jele won bani deme ci banu nudair moy banu nadir yahud yo nga xamne dañu ñew fekk len fa ci sen dekk genn len dekk ba pare alal ja ñu jël ko fofu xare amu fa lol fay lañ ko tuddé lol tamit sun borom wax na yentibi nak ngoy seddelé yi lol tamit buñ koy seddelé julit ñi nga xamné nekkun medina nang woño gaday ci ñom buñ ci am ben cër motax mo né wala yakunu lahum du len ñeël fil ghanimati ci alal jën jëlé mang ko sa xare ba wal fay ak alal jën jëlé te xare wu amut shay'un dara alaykum salam fayu tamit ding ci dugal li nga xamne moy jizya jizya moy impôt bo xamanteni yefari nek ci bir dekk julit ñi nek medina comme yahud ya fa nekkon dañuy nango joxe jizya pour nek ci bir julit ñi ñu ar len muy impôt lol tamit ko yonte bi tedale du ci jox ñi nek ci biti illa an yujahiru ma al muslimin lulul nak ñu nango jihad andak julit ñi masalan nek nañ seeni du ko way wante bu nit julit ñi jihad dañ ñew bok ci armée bi di jihad wante suñu paré dañuy déllu seeni dëkk way fofu tamit dañ leen jox ci ghanima bi wante buñ togué seeni dëkk nak nek ay julli wante tok fa nangu wono jihad ay julli lañ leen di jappé nak wante duñ am ci alal yi nga xamono yentu ankam di sédalé té ñëlé ko ci ghanima ak fayu mo tax mo né illa an yujahidu ma'al muslimin lul dañuy nango jihad andak julit ñi fa innahum abaw suñu bañé li lepp nak nangu wono dugg ci l'islam fas'alhumul jizya na ngeen leen laaj impôt manam batay mi ngi wax ak ki nga xamne moy amir bi ne ko so demé jakarlok sap non nang len wo ci l'islam suñ nango duggu ci l'islam nga len nañ gaday ñew medina suñ ñewé medina mbolem droit bu wa medina am dañ koy am mbolem devoir wa medina am dañ koy am té lool moy mandoté ak nit suñ ñewé sa dëkk nga autoriser ko pour mu séjourner fi dang ko wara jox les mêmes droits ak même devoir mu wuté nak tuba fi rafet yi nga xamne gis nga ni ñi doxale dañ lay baye nga nek seen dëkk ni jox la permis de séjour paré yene droit ñu la koy xagn et pourtant bu ni dag ay tax ñep lañuy yamalé kon nga gis yone xam sam régler na problème bi bu yagg néna waaji ñew ci dëkk bi ñu nang ko fé héberger rek mu nango def li wa dëkk bi def moko wa dëkk bi fi yam légui nak ñoñu duggu ci islam bu fekente né nang wuñu bayyi seen dëkk way wante dañuy ñew wante dañu tok seen dëkk way kon duñ am lénem droit ak même devoir lulul nak ñu nango jihad ak andak juluñi légi nak ñom bañ ñu duggu ci islam néna ñun mom duñ duggu ci islam kon yow né len kon da ngeen di baye ñun ñu diriger dëkk bi ngeen joxe jizya motax mu né fa inhum abaw suñu bañé nak fas'alhum na ngeen len laaj al jizyata impôt légi nak fa inhum ajabu ko suñ nango joxe impôt suñ la wuyo ci lolu faqbal minhum na nga nangu lolu ci ñom wa kuffa anhum nga fego ci ñom manam bul ak ag ci ñom ak sa armée ak say xaré ak say manam gannaay di len attaquer dedet wa kuffa anhum fegul ci ñom ndax nangu nañu joxe jizya fa inhum abaw suñu bañé nak nangu ñu duggu ci islam nangu ñu joxe impo nak fofu na ngay doga xaré mu ne ko fasta'in billah na nga dimbali ko ci yalla wa qatiluhum nga xex ak ñom gis nga mu jox ko wax ne na nga dimbali ko ci yalla ndax bo la yalla dimbali wul do gagné bo la yalla dimbali wul do am nam fasta'in billah dimbali ko ci yalla kon moy lim ko jekkon wax ci kaw ndax daf len waxon ci kaw len urzu bismillah fi sabilillah xex len ci turu yalla ci yoonu yalla kon moy ngeen dimbali ko ci yalla boy duggu ci mbir ne bismillah moy mbir mi mangi astaeenu billah mangi dimbali ko ci yalla pour mbir momu yalla jappale ma ci legi mo ne fa'irum abaw sunu bañe joxe jizya fasta'in billah na nga dimbali ko ci yalla wa qatiluhum nga xex ak ñom wa idha hasarta so demé ba nga xamanteni wër nga encercler nga ahla hislin wa kar tata manam ño xam dañu dugg ci tata tata moy ben dekk bo xamné dañ koy wëralé ay mur yu kawé nga xamné pour ag ci ñom ben buntu lam buntu bo xam dañ ko tejj manam buntu bu deugar bo xamné neexul dajji légui li nga mëna def nak pour sonnal len moy nga encercler dekk bi kenn du kenn du genn ñom buñu yagge dañ sonnu bu fekké lek dootul dugg lek dootul genn buñu mëna tay genn liggéey yi légui rek problème bi leg mu régler wo muné ko wa ida hasarta ahla hisdin so démé ba wër encercler ño xamné ci tata lañu dëkk fa araduka ñu dem ba nam map yow nak def ak yow accord fa araduka ñu nam ci yow an taj'alukum nga defal len zimatallah kolere yalla ñu bëgg fassante ak yow ci kolere yalla lahum ñel len wa zimmat nabiyhi ak kolere yoonte bi yalla sallallahu alayhi wasallam fala taj'al lahum bu len defal zimmatallah kolere yalla wa zimmat nabiy ak kolere yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam bo demé ba encercler ñom ñu né ah ñun kat bëgg nañu def ak yeen accord ci ñenté ak yeen jamm wante ci kolere yalla ak yoonte bi ngeen ñew nu fassante ak yeen kolere yoonte bi neen bañ leen bu leen fassante ak ñom kolere ci yalla ak kolere yoonte bi sallallahu alayhi wasallam walakin wante ij'al lahum ij'al na nga def zimmataka sa kolere yow neneen li may fassante ak yeen sama digënté ak yeen la sama kolere man la wa zimmat ashabi ak sa kolere andando fa innakum ndaxte yeen julit ñi an tukhfiru ngeen ñaka warmal ngeen fecci zimamakum sen kolere yeen wa zimat ashabikum sen kolere andano akhwanu mo gëna woyof min an tufiru si ngeen di fecci di wor zimat allah kolere yalla wa zimat nabi akolo yentu allah salam kon lan motax yentu allah salam ne ñom yefar yoyu bo len encerclé ñulay wo pour ngeen waxtaan ci bir accord bi ñu bëgg ne ngeen defaleen couleur yalla ko yonent bi na ngeen bañ mais ngeen defaleen yeen seen couleuré bop yeen julit ñi moy yeen julit ñi man ngeen leena defal couleuré ne li couleuré yalla la ko yonent fa da ngeen ko man respecter ngeen daat ci manam wañi te kon loolu da fay nek dans seen kaw mais defaleen seen couleuré bop yeen julit ñi ndax ngeen wañi seen couleuré bop ngeen bañ ko respecter mo gëna woyof ko ngeen di fecci couleur nga xamne couleuré yalla la kon fofu liñ ci déggé moy colore yalla dafa kawé té tamit dafa fort ak colore yentale sam dafa kawé dafa fort muné wa idha hasarta so encerclé fa la hisnin ñu dëkk ci tata fa aradu ko ñu nam ci yow antum dilohum nga waccel len ala hukmilati atef yalla wër nga len ñom ñu né nañ def jamm wante ngeen ñew atté ñu ci li yalla atté fala tunzilhum bu len nango waccé ala hukmilati atef yalla walakin wante anzilhum na ngeen len wacce ala hukmika sa atte yow neene li may atte ci nak moy sa atte wante du atte fi yalla fa innaka ndaxte yow amir bi la tadri xamo atusibu fihim eske man nga jotal ci ñum fukuma la atte fi yalla am la wala det kon fi daf koy wax ne la bu fekente nga bay atte ci ñom ñu ne la atte ñu atte fi yalla neene man sama atte bop la len di atte manam damay def ijtihad lima gis ne moy li gën pour ma defal len ko ndax tayu amir yi man nga ni li atef yalla fekru atef yalla man nga djum wante wacce len ci sa atte ndax te fa innaka yaw la tadri khamo atusibu fi fukma la ndax man nga ak ci ñom atef yalla am la wala det kon lolu digal nako amir bi wante lolu bepp atte kat la meme kay fatwa ci l'islam sax xamuko la mom bu fatwa ba pare dana li la xam mo gëna dal sama xel wante manul dogu ne li moy hukmullah motax ku ci wax ba pare nan wallahu a'lam yalla mom mo xam kon hadith bi ci fin bi ngay gisee kon nan la deppo ak buntu bi moy riyaayu zimmatullah moy cieur bi yalla am ci nit ñi dafa reuy ak zimmat nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ak cieur yoonte muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax te fi dafa denk amir bi ci njeexitalu hadith bi ñaari denkaane ne ko bo wéré ay nit muy ay yéfal wax da ngeen wara xex ñom ñu dem ba bayyindiko bëgga wër nga nay ne len kay len ñu fasante ko leure ci yalla ak ko leure ci yoonte bi na nga bañ ndax ñom déjà ñum gëmuñ yalla wante yeen gëm ngeen yalla bu ngeen né ñu ngi fasante yeen ak colore ci yalla ak colore yeen ensemble ba paré ci yeen mbolo ngeen ci seen biir am ño xamné colore gi mënuñ ko respecter kon manam alkan gi seen julli ñu lay tabbi mo tax mo né ngeen wor wala bok ngeen wañi ci seen cëru bop ci seen colore bop mo gëna way ko ngeen di wañi ci cëru yalla ci colore yalla ak yeen ensemble sallam bu ñu ñëwé tamit né leen waccel leen ñu atté fi yalla bu leen nango wacc ci ñom atté fi yalla wa na ngeen wacc ci ñom sa atté bop ndax té fofu yoonent ansam neeku fa yoonti mo leen yoon ñu dem so sori nañ jamono joju waji di ñëw di atté nan li moy atté fi yalla xamul ndax ginaawam ayé wacc na ba fel ba folli loolu am def mo mu né li moy atté yalla fekk folli nañ ko non la ibn usaymin leral mu né lool mo tax yoonent ansam leen bu leen wax né ma leen di atté ci atté fi yalla ndax bobu ay alquran mi ngi wacc ay yene say mu ñu folli ben aya ben atté am ñu dékk ci folli ko mom nak mang sa biti sori na julit ñi ay kilomètre xamul ndax atté bi folli nañ ko mu dét wante nané man dal li sama atté bop la lool nak bu ci juumé sax dana am li nga xamné moy tiyaba ndax yeen tan xamné nak ki ijtihad pour gënë atté fi yalla su juumé sax day am ben pay wante su jubalé nak jot atté ba da fay am ñaari pay kon lool moy hadithu burayda radhiyallahu anhu bimu undi fi di xamle ni ñun santam doon denkaane buy fas manam armée bi di leen jital tek ci ñom ab amir li la leen di denk nga gis denkaane yu rafet la leen denk ne leen bu leen ray sax xale bu ndaw même sax non boko xasse ray bam jeex ba nga xamne ruuf gi dem na bu fa nek diko dagate muy te lolu ñi manam ñi nga xamne ño nek ci jëmu juk jamono mu yéfari ñu koy dogo xam di gene ay convention internationale ci walu guerre fi ken xamul te ñom sax duñ ko respecter ndax te ki tim ëpp dëkk sanni fa ay bomb ay bombu dëkk ba tax koku mom ku ne xam na ne magay daggati nit ña té ay xalé yu ndaw ñoo fay déw ay hôpital yu ni lakkat yoy yëpp dang koy gis ci ñi nga xam ne ñoy xex té respecté wuñ norme islam yi kon yoonte ansam mom réglé na li nga xamanti moy li nga wan nit ki nim wara rafetale même sa non sax bokay ray da ngay ray rayin bu rafet ndax yoonte bi waxna ci benen hadith mune yalla dafa bëgg lu rafet même boy rendi nga rafetal rendi bi même xar bokay rendi mune na ngeen rafetal ni ngeen koy rendé bo démé bay ray nak nga xamné ray manul ñak na nga rafetal fayin bi tamit manam julit bu joom ray ray kum waru ray ñu war ko ray ko tamit na ñafetal ray bi boy xey ak sa non tamit na nga rafetal ni ngay rayé ba gis né waxna len ci ndenkaani mi tamit bu len manam la taqullu moy bu len satch alalu xare manam alal ji ngeen jele ci xare bi bu len ko satch ndax lol tay bakkar bu reuy la sun borom neena kep ko xamé def nga xulul yowmal qiyam da nga yenu lolou alal joj nga satch dang kay yenu mu nek sa mbugal wax len tamit ne wala taqtulu walidan bu len ray xale bu ndaw amna ci benen xarit tamit wax na len bu len ray magget bo xam dem na ba ay atam jeex bu len ko ray bu len ray jigen tamit yoyep ay denkaane la yentang sam don denkaane mune waxon na len tamit ne len bu len ray ko xamanteni da ngeen ko rom muy jaamu borom manam mu ne ray jaamu yalla ci eglise lol tamit bokku na ci denkaane Umar ibn Khattab ak Abu Bakar yindan denkaare xara yi mu ndan dem mu len bu ngeen rombe tamit ak eglise bu len ko mab nya fay nek li jaamu yalla tamit bu len len attaquer wante ñi ngeen attaquer moy ñi yenu ngannaay jakarlo ki yeen kon lolep ay teggine xare la kon borom muntuy mo ne fihi masail amna ay masala yu meuna jange ci aya bi ak li nga xam moy hadith bi al ula masala bu jekk bi al farqu taqatle bayna dimatillah digante kolere yalla wa dimata nabi ak kolere yentibi wa dimatil muslimin ak kolere julun ni may lolu luñuy taqatle la yalla dafa am kolere moko yentu al salam am kolere julun ni tamit sen dir am kolere may bokul kolere yalla ko na xamna ne mo gëna for kolere yentu al salam mo gëna for wante kolere julun ni sen dir nak mo gëna woyef te woyeful sax wante bo compare ak kolere yalla kolere yentu bi al salam mo gëna tuti ak faani ñaarel bi al irshad ila aqallil amrayn khataran al irshad ñu jubal jubale indiquer ila aqallil amrayn khataran ci ñaari mbir li ci gëna neew danger manam nit ki julit bi buy tan ñaari mbir da fay tan bi gëna neew danger lolu yang koy dégg ci yont bi lim wax amir bi sallallahu alayhi wasallam lim wax amir bi ne ko bu fekkentene ñu ngi bëgg fassante yow ci kolere yalla kolere yont bi na nga bañ wante fassal leen ci sa kolere bop ndax tay nga wor sa kolere bop mo gëna woyof ci yow ka nga wor kolere yalla moy al irshad gindi ila aqallil amrayn jëmele la ci ñaari mbir li ci gëna neew khataran danger as-salisa ñettel bi qawluhu wax bim wax ne ughzu bismillah fi sabilillah moy lolu ñangalé bu reuy la wax bi la ñent bi ne ughzu na ngeen xare bismillah turu yalla bu ngeen di tambalé xare bi na ngeen ko tambalé bismillah wante fi sabilillah ngeen yi selal yene yi xare ci yoonu yalla kete ndax lolu moy al jihad fi sabilillah xareete sa yene nekul dara ludul i'la kalimatullah yekati kaddu yalla yentu bi alayhi salam sahaba bi nagn ko laaj ne ko waji gi xex ngir tangor wu nek ci mom ngir woné jambaram ak waji nga xam da fay xex ngir ciosanam keureum wala famiyam wala giram ak kay xex ngir yekati l'islam kan mo ci xex deug ci ci manam fi sabilillah yentu mu ne kep ko xamne yaangi jihad te sa yene nek pour nga yekati kaddu yalla koku mom nek na ko xamne mi ngi jihad fi sabilillah kon yene bi mo ci am solo mo tax yentu len ughzu bismillah na ngeen xare ci turu yalla dimbaliko yalla fi sabilillah ci yoonu yalla yekati kaddu yalla kete fayu du tax ndax te fayu bu fekkontene moy tax do dem ci yefari nan len tub len len ci kawo ci l'islam ndax yefari ñom fu len jekko rek ñu ngi len di ray def ay attentat kon yow so jekko yefar kon li ngay def moy ray ko bu don fayu la wante yow nga da ngay préférer yeufeur bi nga xamné mo rayon sa mbokku dem sax mu dugg ci l'islam tay nek sa mbokku mo lay gënal mo tax yow da ngay xex fi sabilillah da ngay xex ngir l'islam tasaro ar-rabi'atu ñentel bi ngay jàngé ci hadith bi wala ci ayat ak hadith bi moy wax bi yonenti wax ci hadith bi ne qawluhu qatilu man kafara billah na ngay xex ak wedd yalla koku lañuy xexal ndax yonenti bi leral nako ci ben hadith umirtu an uqadila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah dañ ma digal ma xay nit ñi da kera ñuy wax la ilaha illallah kon suñu demé ba wax la ilaha illallah rek ñoo ken dootul xéxal ñom wante lé ku ci wax la ilaha illallah nak té la ilaha illa am lum laacc yow defoko fofu tamit yow dañuy xax yow moy li abou bakkar defon bi yoon ci wax sa sallam génné aduna mo am ay ño xamne nañ ay julul lañ ba paré ñun dootu joxe azaka té azaka bokku ci huquq la ilaha illallah bokku ci atté manam ci haqq la ilaha illallah ba tax ñom ñu né yoonte yalla sallam kessé la yalla waxone demal nga jëli azaka ji khuz min amwalin sadaqa koku yoonte bi rek la ko waxon té yoonte bi jogé na fi kon yow abubakar lutax ngay ñew di ñu laj azaka ji abubakar né man ma représente yoonte yalla sallam ci xéet bi kon la yoonte doon def mom lay def ndigal buñ ko joxon man ndigal loolu mom lay wéyal mune watna ne bu fekkentene bañ ngeen ma jox azaka même bu fekkentene gum gune gun go xamanteni dañ koy manam takke ci tanku gilem gum gogo seen maka bañe jox dem bo azaka sax na xex ak yeen su ngeen ma joxon seen azaka bam mat mu ngeen wañ ci benn boom bo xamne mom lañ dan takke gilem dina xew yeen ci boom gogo kon ñooñu lan motax ñuy xew ñom yoonti mo ne qatilu man kafara billah xexela ko wedd yalla ko ni man gemna yalla ba pare ci arkan islam nga dindi ci benn rek yow genn nga sa bop ci l'islam mi melni ko ne man gemna l'islam ba pare wante julli nak duma ko def julli waruma koku mom dugol na wante gennat na bune man duma jox azaka tam mana jox azaka koku tammi gennat na bune duma wor genn na bune duma aji makka genn na kon qatilu man kafara billah genna yatuka ko xamne bokul waxul la ilaha illallah kesse nit ki man wax la ilaha illallah pare wet daqat la ilaha illallah al khamisa jurum bi qawluhu wax bim wax ne ista'in billahi wa qatiluhum yow amir bi nga dimbali ko ci yalla ba pare xexal ñom moy lolu ñangalé bu reuy nga ci mëna jàngé ista'in billah sallim lum bari bari même su ngeen maton juromi témèr ñom ñu nekk témèr kété bu len manam nagu ci seen ëpp lim bu bari ndax yalla jox na len ci exemple wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an mune amna bis hunayn ngeen dajé ki yeufari ngeen gis seen mbolo ah ñu né al yawma lan nukhlaba bi qilla tay dal mom suñu lim bu neew tax ñu ñi gagne tay niñ bari ak ñi nga xamné niñ neewé doolé tuti lool ay yeufat waye ban démé yeufari sonnal len ñuy mujj di daw ken xamatul fo jëm di xalab xalabi mune fofu nak da ngeena nago won wante yalla jox na fa example mo tax yoonte bi ne amir bi ista'in billah na nga dimbali ko ci yalla bul woru wa qatiluhu nga xex ak ñom kon as-salisa juram benel bi ngay jange fi moy al-farqu bayna hukmillahi wa hukmil ulama teqat le digante atep yalla ak atep borom xam yi ndax alim bi borom xam bi mom fi xam xamam yam ci lim xam mom lay atep wante alim bi manul atep fa nak dogu ne li moy hukmullah atep yalla dedet hada ma a'lam kay lay wax li la xam ci lim ci lima xamanteni mom lama yalla deng sa xam ndax motax nga gis ulama yu bari di def ay ifta ba pare gennat fi ndax jamono ja non def fatwa bobu fofu lañ tollu won di dox ba sam yag man na nek sax sen talibé mo len gaganti jangalen ben xarit bu jangul won comme niko imam malik defé ci ben bis ndax ma sa nek ci japp yo imam malik ñu neko est ce que khalil ay baram manam boy japp sa digënté baram yi tanki nga koy khalil est ce que lolu farata la imam malik ne lolu jangumako gisuma ne lolu farata la pour mo man na ñak wante bu ko waxé ci mbolo mi amna ben talibé bu nek ci mbolo mi mom gis na hadith bu yoonte bi jangalé lolu sallallahu alayhi wasallam wante talib nekul ci mbolam yekati loxna imam malik kat man gisna hadith wan dafa warmal borom xam bi ndax borom xam kenn duko gaganti ci mbolo dafa bayyi ba mbolo mi dem bu ñew ci imam malik ñom ñaar kesse mu ne ko ah imam malik kat diw solo nama diw jele ci bam wax yoon xam mu ne li hadith la buy wax ne dañuy xalal ay baram borom xam manam talibom ne gannaaw ga nak ma gis imam malik delu wat ci gannaaw daldi di wax hadith bobu mako wax nan xalal ay baram boy japp lolu farata la luñu wara def la kon nga gis ne borom xam bi bu defé fatwa mënul dogone li hukmullah la atef yalla motax fi ibn abdul wahhab rahimahullah muné al farq nagn takat le bayna hukmillah digante atef yalla wa hukmul ulama atef borom xam xam yi as-sari'a jurom ñaarel bi nga jangé ci fi kawni sahabi yahkumu 'inda al hajati bi hukmin la yadri ay wasiqu hukmullah am la moy diñ ci jangé ne as-sahaba man na atté bu ko aajo laajé ci benn atté bo xamné mom tax jamono yami atté woru ko ndax li muy atté deppone ak atté yalla wala def mais dafa ittihad rek ci gis gisam li gëna lim japp né mo gëna jup mu atté ci té lolu bu ci atté du ci am daan même bu dëngo won ak atté yalla du ci am daan ndax yeenam sell na mune dañu jàngé fi kawni sahabi nek ak sahaba né yahkumu dana atté 'inda al haaja ci aajo bi hukm ci atté bo xamné la yadu xamul ay waafiq ndax dana deppok hukm allah atef yalla am la wala det te lolou ci jamono yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam la won ndax te sahaba yi dañuy genn di dem yoni tibbi yoni len ñu tolo fo xam dañu wara décider fofu amir bi nak dana diso ñi nga xamanteni ñoy kangam bi manam ñi gëna am xel ak ñepp xam xam ci bir mboro ma fofu danañ génné atté fi yalla manam danañ génné sen atté bi ñu japp né mo gëna juk wante yeen saay mëna ñoo juum mëna ñoo ñew sen xam xam fa yeen tibi gaganti len wante du tax ñu am bakkar ci lolu ndax def nañ lañ wara def kañ lañ doñ am daan kay mo yeen tibi nekk sen biir ñuy attel ak sen atté bop ndax sahaba bo fi massa wax dara balam kay apprécier balam koy jël bi ci décider da kay la yeen tibi ndax deugal walal deet mi ngi melni Ubay ibn Ka'b wala Abu Hurairah ñom ñaar ñep lolu dal na len manam yoron nañ lek biñu gis biñu ñëwé ci lek bi di gis sax guddi rek lek bi day wañéku ndekete shaytané moy ñëw di sacc lek bi bis nak ñu japp shaytané bi biñ ko jappé nak bëkk né nan la yubusi yeen tan sallam mu leen xaaral ma jangal leen lo xamanteni su ngeen ko waxé shaytan dotul ag ci seen alal ñu ne ko moy lan mu ne leen Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi fu ngeen ko jangé rek ci seen denc yi shaytané du ci egg lool ñoom ci xeyul rek jël ko nan kon ayatul kursi dañuy fekk ci shaytané mais dañu xey dem yoonta jangal wax ko yoonte bi ne len sadaqaka wa huwa kazub wax ko Abu Hurairah bude Ubay mu ne ko sadaqakal khabis ku bon ka day wax na deug kon yoonte moko apprécier manam moko approuver ne len li deug la ñu do ko jël kon lolu ngay deggé ci ne bu yoonte ansam tewé mom sahaba yi duñ jël sen atté bokk amana buñ soré yoonte bi nak dem sa xaré ba ndax yoonte bi soré na len yoonte ma nga Madina wala ni ci benen gox légi nak fofu ñu wara décider nak fofu buñuy atté nak duñ ne li atté yalla wante li suñu atté bop lañuy wax ndax té ñu joom seen atté bop mo gëna woyef ko ñu joom seen ci atté yalla buñu nak buñuy fassanté coloré ak mbolo momu tamit dañuy fassanté ak ñom seen coloré bop mais pas coloré yalla ak yalla yëneñ tibi ndax ñu woyefal seen coloré bop mo gëna woyef ko ñuy baña matal coloré yalla ak yëneñ tibi sallallahu alayhi wasallam kon mu ne lool ngay jàng hadith bi kon nga gis limu ja wax fi ci juroom ñaarël masala bi lu am solo la surtout suñu jamono ji mune ak sahaba yene say dana atté ak atté bo xamanteni du xam sax ndax atté bi deppona ak li nga xamni mom la yalla atté wala deet kon sun borom xam yi tamit yene say man nañ atté ben atté def ben fatwa joom wan lolou du wañi dara ci sen degeure xam xam wante nak gis nga fi jamono ji ñu bari muy ay jeune yo xamne dañuy dund sunna dara neexu len lulul gis ben borom xam bu joom rek ñu bëgg ko attaqué bëgg genn sax ci sunna ci ben masala buñu gis ne dafa joom kesse té lolou mom heureul la yo xamanteni ñak téggin xam xam la té mi ngi bëgg law lu bu bari ci sun jamono ji té lolou musiba la kon lolou moy li nga xamne mom la Muhammad ibn Abdul Wahhab andi won comme niñ koy faral def dañuy dem ci al qawl mufid sét luñ ci mëna jël ci Ibn Usaymin rahimahullah lim ci wax Ibn Usaymin mune babu ma ja fi dhimmatillah wa dhimmat nabiyhi buntu bi day wax ci li jëm ci koloré yalla ak yenen ta sallam nimu reyé koloré yenen tibi sun borom mu ne wa awfu bi adillah nagen fasan nagen matal coloré yalla ida hatum sugen fasanté coloré wala tankhudul ayman bu len fecci coloré yi baada tawkidi ha gannaaw ba gen ko deugerale dem ba décider ci ba signé ko nagen ko matal mu ne wax bim wax dimatullah wa dimat nabiyhi mu ne azimatu al ahd moy coloré bu nene dimma moy lan moy al ahd coloré moy al ahd ci arab mu ne wasumiya bidhalika tudde nagn ko zima لانه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته من كولري دنج كو تودي ذمه نختي واجيغا خامتيني مو فاسانتي كولري كوكو دا فاي غالو مانام لول لونج كو غال لا مي ملي كام دا فا جيل بور نيمي غالي بور بي سي ذمام نون لا كي جيل كولري تاميت دي غالي كولري جي سي ذمام سي كوام من والله له عهد على عباده يالا نك امنا كولري سي جامام moy lan mune ay ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an kolere gi yalla am ci jami jami war ko ko jox moy ñu jamu ko bañ ko bokale dara lu mu neew neew walil ibadi ahdun ala allah jami tamit am nañ kolere ci yalla jami sun matale sen kolere min am ak sen digante sen borom kon yalla mo leen di amel kolere nak ndax yalla moko waral bop moko warul ci bopam moy ban mune wa huwa la yu'adhibu man la yushriku bi shay'an kolere gi jami am ci yalla moy yalla du mugal ko ko bokale wul قال الله تعالى يالا سن بروم نينا سي كولري نيم كوي ديفانتي نيت ني ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا سن بروم ني لاي فاتال نيلا موم جيلون نا كولري اك بني اسرائيل مو يوني سي نيوم فوك اك نياري كانغام ньо خامني اي نقباء لا ньо ام خيل fukki ñaar ci ay kilifa la leen yalla yonne ne leen ma ngi and ak yeen fekk yeen nga taxawal julli lool ko leere la fasant na ngeen ko leure den dina len dimbali fek yeena ngi taxawal julli sax ci julli fek yeena ngi nango joxe azaka dina fasant na ngeen ko leure ci lol dina an inni ma'akum dina and ak yeen dimbali len wa amantum bi rusuli fek yeena ngi sax di gem sama yonente tamit wa azartumuhum ngeen nango dimbali yonente yi jappale len ci da'wa bi bu ko sen bakkan ak sen alal laaje ngeen joxe ko wa azartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasan ngeen lebal yalla bor bu rafet moy lepp lo xamanteni lu neex yalla la rek ngeen saxti lol moy ngeen lebal yalla bor bu rafet kon lol moy kolere gi motax ibnu al-saymi ne fa hada ahdullahi alayhim li moy kolere gi yalla gal sen kaw suma qal ganna ko yalla nak ne su ngeen matale kolere gi man yalla la len defal law kaffiranna ankum sayiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yalla mo ne dina len faral sen ñawteef ñawteef muy recc recc yi ngeen don def matal ngeen matal kolere gi dana tax ma faral len ko teyit wala udkhilannakum dina len tabal jannatin ay aljana yo xamne tajri min tahtiha al-anhar ay dex ñoy daw ci suuf aljana yoyu kon fi mi ngi indi ay bi nek suratul baqara di ay ñeen fukk pour xamal la kolere gisun borom subhanahu wa ta'ala di amak nit ñi te buñ matale kolere gi tamit sun borom neena dana matal sama kolere te yalla mu dana matal kolere ndax wa man awfa bi hadith min Allah kenn gëdul gëna mëna matal kolere ko yalla kon lool moy kolere gi yalla am ci nit ñi moy nit ñi dañ ko wara jaamu te duñ ko bokalé ak dara buñ ko jaamo te bokalé ñu ko dara ñom danañ am benen kolere bu len yalla amel moy yalla da len tabal aljana du len mugal mune walin nabi sallallahu alayhi wasallam ahdun ala al umma yeenante bi tamit amna kolere ci kaw xet bi moy ban mune waxu wa kolere gogu moy ay yattabi'uhu fi shari'atihi ñu top ko ci shari'a bi boni ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam man feena yeenante bi yalla bi mom la yalla yoni legi kon fasante nga kolere ak mom amna lu lolu warlu sa kaw moy lan ay yattabi'uhu ñu top ko fi shari'atihi ci lim andi ci yonal bi wala yabtadi'u fiha ñu bañ ci duwal ay bid'a ñu bañ ci sos dara bañ ci duwal sen xel walil ummati 'alayhi 'ahdun xet bi tamit yonent bi amal nanen kolere moy lan waxu wa an yuballighuhum wala yaftum shay'an yonent tamit liko war mu jëmele ko ci xet bi muy kolere go xamne ci kawam la war moy mu jotal len wotef yalla an yuballighuhum mu jotal len lako yalla wax wala yaktumhum shay'an te bum len neub dara yonenti mom ci kessaka ne ko sene matal na ko lorem ndax mom bam defé hijjatul wida moy aju tagoto ga waxna sahaba yi neen hal balak est ce jotalna est ce yeen wona leena jotalna ñom bani wax bala nekul dañu wax bala rek pour manam pour wax lu neex yonenti bi ñom do leena wona yonenti na bul dara ndax amul len lu ñuy xol ci sen vie quotidienne muy li ñuy dund bu yewo ba bañi ta dat lu yonenti bi leral na len ko leral na len sen walu jaamu yalla bare leral la len sax nit ñi rafatale seni adam même boy dem ci wonok sax jangal na len ko ba yonenti bi dara am na buut sune aisha mune yonenti an salam jangal na lepp amul ben khair lulul tektal na ci amul ben sarlul moytal nonako kon jamono jam nan hal balagh est ce jotal na ñom ñep da leena wona yonenti balagh jotal na ñu ne ko balaqat balagh al amana wa nasatil umma manam ñu mi wo sédé ne yow jotal nga kay la bir nga ñu ci lepp amul len luñu soxla rek lu leral nga ñuko kon yow kay xana nga ñak ko xam wante yonenti an salam mom bayiwuñu fenn fu ñu jëlé sun xalaat ci tek pour ñu ñi jaamo yalla leral na lepp bo xamul nak da ngay laaj ñu xam ñako xam ñu wax la mo yonenti bi fofu sax dane fal yuballigh ash-shahidul ghaiba ki tew na jotal ki tewut ba ñun ñi tewun won wante jotal nañu hadith ni jang ni sahaba buñ ko jallal won ak ci ñun kon lool lepp moy ñom ñom tamit sahaba yi taxaw nañ lañ worona taxawé mune waqad akhbara an-nabiyyu anna ma min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala ma huwa khair yunus alayhi salam xibaare na ne amul ben yonente ludul warnako nek na haq ci kaw yonente bi devoir mu tektal xet bi li nga xamne moy sen yiw amul ben yonente bu yalla yoni ludul nek na war teef sa kaw nga jotal sa xet li yiw wo xamanteni xam nga ne li yiw la kon lolo ci dege moy bu fi yonente bi joge nak ñu bëgg indi yeneen mbir yo xamne ñi neenan khair la yonente bi jangale ko luñu bëgg wax moy dañ ñone daf ko neubul ndax amul ben khair man am ci islam lu yonente bi xamnako legi buñ fi indi ben khair nak ni li dal tiyabu gu reey ci nek ñu xol ko ta yonente bi jangale ko kon ñun ñoo bëgg wax yonente bi neubul na te yonente bi mom neubul dara ma min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala ma huwa khair amul ben yonente lu warna ci kawam mu jotal la nga xamanteni mom la ko yalla yoni sun borom menace na yonente bi sax nako waxuma la neub wante nga jim se yok fit gi rek ma jele la fi ma alak la ñom ñu ngi loon fexel pour nga yok ci dara wala nga jeng jëm ci ñom wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayrahu wa idhan latakhaduka khalilan idhan la adaknaka dhafal hayati wa dhafal mamat thumma la tajiduka alayna nasiran ñom yeufari ñi ngi ñew di la créer ay problème pour nga jeng lu tout jëm ci ñom pour nga waxal ma man yalla luma waxut pour wax lu neex yeufari sun borom mu ne boko defon ñu jël la def la xarit ñom yeufari wante so jengol lu ndaw jëm ci ñom wu yok tuti rek la adaknaka dhafal hayati wa dhafal mamat dana la mosal mbugal mom dama koy multiplier mbugal mu masul dal ci minif la lay mosal te mosal la ko wax te muy mbugal mu reuy mbugal mu multiplier ci aduna ak alakhirah te do fek ken kula meuna dimbali bo dama ak ci yow lolou la menace yenente bi te defaluk ko te yalla lu wax dana ko def te yenti fi la nek di dund ci jammam ba genn fi te yalla masuko tek ben problème kon mo lay wone mom yokul wañewul kon lu matal la moy ahd diko waron mom yenente bi matal nako kon ñun sun ahd nañ gorgol matal ko moy ñu baña yok ci di ci shari'am bi dara ni ñi jaamo yalla dal na fekk ne yaronte sallam monuko jangal sallallahu alayhi wasallam bu keneen reey sun kanam nak ban japp ne koku mom warna mana autorité mana def benen loi di indi ay até wala di indi yo xam yaronte jangale ko ndax lool buñ ko gëmé rek wax mala koku place yaronte lañ ko bëgg jox waat koku place yalla lañ ko bëgg jox am lahum shuraka wa sar'u lahum min ad-din ma rabbi anam bihi allah yalla est ce da ngeen am ñineen ñu ngeen di associer yalla mburam bi ño xamne ño leen di tegal ay loi yo xamne yalla joxe fu ndigal kon waxuma la ñooñu ak nit ñewé di la jangal lo xamne jël ko ci yenente bi nga jël ko rek mi ngi melni yow yank bëgg jox place yalla ndax koku wax mom nekul yenente bu yalla di waxal ndax yenente yi jeexna mune wal murad bil ahd huna li ñu nam ci ahd fi bi yalla wax ne wa awfu bi ahdillah wa ma yakunu bayna al-muta'aqidayn fi al-'uhud kama kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ahlu makkah fi sulh hudaybiyah mune liñ nam ci ahdu bi moy li nga xamne ñaar ñi ñu tuddi len al-muta'aqidi ñi ñaar ñi fasante kolere ñu koy fasante li nek seen digeunte moy kolere moy al-ahdu comme kolere ga yalla ta'ala fasante won ak wa makkah sa sulh hudaybiyah moy ban fasante ak sulh hudaybiyah la yenti fasante ak ñom lolu ahdu lañ ko tudde qawlu ta'ala wa bi yent sun borom ne wa awfu na ngeen matal mune al ifa i'ta'u shay'an tamaman moy jox mbir bi bam ma teuk sun la ni awfu moy na nga matal lepp bu ci wañi dara wa minhu ci lol lañ joge jele sax ifa'ul miqyal wal mizan matal pesé yi ak natuka yi ndax de nga son ayba len awful miqyala wal mizan matal len pesé ka yi ak natuka yi kon awfu moy na nga matal bu ci wañi dara kon kolere gi mom bu ci wañi dara na lepp mat bi ahdillah ci kolere yalla mune lolou mom leralon na lako moy ahdullah kolere yalla moy ñu respecter li nga xamne mom lañ accordon ak ñom ak mom te moy ñu jaam ko bañ ko bokale dara mune ida ahatum su ngeen deme bay fasante kolere nak seen digante lolou na nek lo xamanteni na ngeen ko matal mune mu gën ko fédalé ci wax bi mu wax ne wala tanqudul ayman su waxon wa aw ko bi ahdillah ida ahatum rek doyon na na ngeen matal ci colère yalla su ngeen fassante colère wante mu gën ko fédalé né bu len fi ci colère yi wala tanqudul ayman mune naqdu shay'i huwa halu ihkamihi fecci dara moy bang ko faté nga dat koy fecci manam nga def sa fassos paré fecci ko mune kon fofu naqada lañuy wax fecci nako mune wax bimu wax né ba'da tawkidha tawkid shay' bi ma'na tathbituhu ay ba'da tathbitha manam bu len fecci colère yi gënaaw ba ngeen ko dëgeerale ba'da tawkidha moy gannaaw ba ngeen ko saxalale deugar ko nek lo xamanteni decide ngeen ne di ngeen ko def ngeen daat ci genn mune ay biñ ko jexale ci wax bi mu wax ne waqad ja'altumullahu alaykum kafilan mune lolu jumla haliya la moy jamono ja ngeen koy def nak yalla ngeen teewal kon yalla ngeen wara bayyi xel ci fasante ngeen fasante ko lolu seen biir ndax talan innallaha ya'lamu ma taf'alun mu jexale ay bi so lolu ne yalla xamna lepp muy tekku kon tekku len ci artu len pour ñu baña fecc ko lere bi ndaxte doomu adama so xamene yalla xamna lepp lu muy def kon kon warul fecc kolere gi im fasante ak nit ñi ndax yalla ci sorale mune wa munasabatul ayati li tarjumati wadihatun jiddan li anna laha qala awfu bi ahdillah wa qala wa qad ja'altumullaha alaykum kafilan wal ahdu azima mune aya bi dafa deppok tarju tarjuma bi ci lu leer nañ aya bi dafa deppok ni manam buntu bi tedde ndaxte al ahdu moy azima ndax sun borom daf ne wa awfu bi ahdillah na ngeen matal ko leer yalla kon moy wa awfu bi zimmatillah na ngeen matal zimmatullah moy cieur bi yalla am ci yeen ko leer gi mu fassante ngeen ko matal yalla tammi waxat ne waqad ja'altumullaha alaykum kafilan même color gi nek seen digënde tamit fofu yalla ngeen fa wara téwal ndax té yalla xamna li ngeen def yépp mune al ahdu nak moy ad-dhimma mune buntu bi dafa deppok tawhid wa munasabatu al-bab li tawhid nan la buntu bi nak deppo ak wétal yalla mune anna adam al-wafa bi ahdillah tanqusun lahu wa hadha mukhilun bi tawhid mune ñaka matal color yalla da fay wañi tawhid ndax lan moy tawhid moy ngam jox yalla ci rom kon ki fatante color ak yalla pare fi ci color ga kon ko joxul yalla ci rom kon tawhid ba manki na motax mune adamul wafa bi ahdillah ñaka matal color yalla tanqusun ak wañi kula lahu ñal tawhid wa hadha te lolu tamit muy ñaka matal color mukhilun da fay ñagatal bi tawhid ci tawhid lol la don leral ci lu jëm ci buntu bi mune andil nak hadith bi dila ko faram patiel partie par partie mune jele lañ ci burayda burayda neena yunus bi alayhi assalam sumasana jital amir ab njit ala jayshin fi ab armée aw sariyatin wala li nga xamanteni moy sariya ñune sariya moy lo xamne dépassé wul ñenti témèr manam bu yunus akam nekké bir medina no am mbolo té mbolo dépassoul ñindi témèr ne len dem len doxal ma ben mission dem len xare ji bëpp sangam té ñew loolu sariya lañ koy té loolu kenn du ko tuddé jayish bu yénté tay man na and ak mbolo mi ñu nekk lim bu bari tollu ci jundi dem campé fenn ak bu sa noné sax wante yonina am mbolo té mbolo matul ñindi témèr loolu sariya lañ koy tuddé kon loolu moy différence bi nekk ci jayish ak sariya jayish moy mbolo mu bari armée té yénté bi andé ci bu yénté bi andé rek jayish lay doon té ghazwa lay nekk loolu ñu def ghazwa lay doon wante bu fekke mbolo matul ñi di témer yentub yoni len lolou nek khazwa wante sariya lay nek burayda muné yentub ali sallallahu alayhi wasallam awsahu da fay denk jitt la bi taqwallah lim koy jëk denk moy ragal yalla ndax yalla lolou la jënkané yalla lim jëk denk denkané moy taqwallah ragal yalla lolou la denk kon yentub denk ko mbolem mu'min yentub tamit même khutba yim dan def yep taqwallah la ka dan tijé ma ngi di denk ngeen ragal yalla mu denk ko mu ragal yalla mom amir ba wa bimam ma'ahu min al-muslimin mu deng ko tamit ñi mu andal ci ay julit xeyran yiw naka ñi nga andal tamit na nga def yiw seen digante fa qal mu daat koy wax nak lam koy wax mu ne wax bimu wax ila amara moy ja'alahu amiran manam su defee nit njit wal amiru fi sadr al-islam mu ne njit nak ci tambal al-islam yatawalla mo dan mengo at-tanfiz weyel digal li wal hukm ak atté bi amir bi moy weyel digal yent 160 ci bu andé ak mbolo mi moy atté tamit lu dox ci dig fofu moy atté wal fatwa moy génné fatwa yi tamit wal imama moy nek njit bu julu joté moy jité kon amir bu la né tamit nga tuddé ko imam wala hakim qawluhu wa bim wax aw sariyatin xam nga daf la wax jaysh paré na la aw sariya lolu mu né nekul ci ki saka ci ki wax man daf la bëgg wax né la yent bi lum ci manté doon sallallahu alayhi wasallam budan manam yonne ab amir ci jaysh wala sariya mo lol nekul siksak mais daf la bëgg wax rek ñaari anam yoy mu ci mat non rek ni la lan doxale ñom daf leen di denk taqwallah mu daldi ragal yalla mu ne taqwallah moy lan at taqwa hiya imtithal awamirillah wa ittinabu nawahihi ala ilmin wa basiratin wa hiya maquratun min alwiqaya mu ne taqwal moy lan moy imtithal awamirillah top ndigal yalla yi wati nabuna way ak moytuniko ay terem nga tek ko nak ala ilmin wa basira fi kham kham ak gis bu mat ndax do ne damay top yalla ci reer ku ne day top yalla ci reer mom dana def lu yalla tere te du ko xam do moytuniko tere yalla te xamoko motax mo ne da ngay top ligale yalla yi moytuniko ay terem ala ilmin fi kham kham wa basira ak gis kon lo ci deg moy nit ki lim wara jekk itte wo ci dundam moy mu xam ndax te meme dig manam usine ba nga dugg di fa ligay mi entreprise ba lo fofu ñu la jël dañu xamne li man nga ko nga am ci ilmu indi ay diplôme yu woor na li man nga ko wala formation nga def wala nga ñew ñom ñu tagat la ci biir bam woor na ni machine bi man nga ko démarrer man nga ko yor ñu dog la ko jox wante bu fekkene xamoo lool num démé nga ñew ñu liggéey loola pot nga def leneen ab sambur potu sambur ñu liggéey la potu naan pot bu ñu naan nga def potu sambur kon ilmu moko ji amul motax té lool gis nga ko ci diiné ji fo xamne nabi sallallahu alayhi wasallam dañé def leen nangam keneen ñew amul ilmu de pare mu ñew nak bëgg ci indi xalaatu bopam légui nak nit ñi rafetlu ko wante yow mi jang diina nak jang alquran da ngay gis loolu limu ñaawé bi bid'a ki koy def mum da koy rafetlu wante yow mi jang ni da ngay gis ni li ak ñaaw dafa ñaaw lool mi melni lu jëm ci walu tam xarit xam nga bi bid'a yiñ ci créé muy ay mbir yo xamanteni kenn santantu ñu ko té tam xarit lañ fa sant muy sunna rek moy wor gi légui nak yeneen yi ci def yépp ay bid'a la ñu koy def paré ci sonal sun bop loolu di ñoko rafetlu wante yow bo jàngé da ngay gis ni li dafa ñaaw nekkul lo xamni lu rafet la motax yalla dang koy top ci ndigalam maytu ay terem ala ilmin ci xam xam wa basira ñam yeneent bi loolu la ko sun borom wax qul hadi sabili ad'u ila allah ala basiratin waxal ne li moy sama yoon damay wote jëme ci yalla ala basira ci xam xam nak ana wa man ittaba'an man yonent bi sa'an ak kep kuma top nak li nga wara def moy da ngay wote jëme ci yalla ci xam xam mune at taqwa wa hiya ma'khuza min al wiqaya baat bi ñu ko jëlé ci moy taniku wiqaya moy prévention moy taniku moy lan moy wa hiya ittikhaz wiqaya min azabillah ragal yalla dal moy nga jël lulay moy nga def ay matuway yu lay mussal ci mugalu yalla wa dhalika lol nak du meuna nek ludul illa bi fi'li al-awamir wa tinabi nawahi do manam moytaniku mbugulum yalla lul nga moy nga top ndigal yi baye tere yi ndax pour nga meuna jëf yalla nangula day fe yalla nangul la jëf ji day fek nga ndigal jitu ci wala tafhal shay'an biduni ibni fa ibnu sa'tun fi qubul shani bu def dara te amo ci ndigal lepp lo am ndigal mom nga meuna def yalla nangul la ndax te manam pour nga jëf mbir ñu nangula sart bi bi tax ñu nangula moy nga am ci ndigal ndigal li nak fan lay joge moy ci yalla lay joge ci yonenti ansam lay joge ndax yonenti yalla mo koy jox ndigal mu indi ñuko wa qala ba'dhum ñen ñi ci yom neenan at taqwa an ta'mala bi ta'ati llah ala nurin min allah tarju thawab allah wa an tatruka ma naha anhu llah ala nurin min allah takhsha iqab allah muy manam definition bu rafet ibnu usaymin rahimahullah mune ñen ñi neenañ taqwa dal boko bëgg xamlé moy nga jëf di top yalla tek ko ci leer bu joge ci yalla ngay top yalla te top gi yang ko jele ci leer bu joge ci yalla muy alquran ak sunna lool moy leer gi joge ci yalla jamono ji ngay top yalla tek ko ci leer muy xam xam yang ci yaakar nak tiyaba yalla moy da ngay selal yalla kesse nga ci sentu moy taxwa tamit moy nga bayyi li yalla tere tek ko ci leer bu joge ci yalla tamit manam li ngay def dang koy bayyi te parce que yalla moko tere parce que xam nga ni li yalla moko tere te jamono ji ngay bayyi yaangi ragal mbugulum yalla mune ñeena ñi neenañ tamit taqwa moy li mom mu misal ko ci ñetti bayit muy ab sa'ir ab waykat mune khalli dunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wa amal kamasin fawqa ar bi shawki yahdhar ma yara la tahqiran saghiratan innal jibala min al hasa mune moytu nikul bakar yu ndaw yi ak yu reuy lool moy ragal yalla mune ragal yalla deug moy nga moytu nikul bakar bul xef bu ndaw ak bu reuy yeb moytul mune na nga melni wa jo xamne da fay dox ci souf so xamne da fay am ay ndek yahdhar ma yara da ngay maytu ndiku fi ngay tek say tank mune ragal yalla dal ni ni feñ ci julit mi ngi melni rek koy dox ci yoon wo xamne ay ndega ci nek xam nga boy dox ci yoon wo xamne fa am ay ndek nga def tanku nen di nga xol fi ngay tek say tank mune aduna tamit bo fi nek ne da ngay jaamu yalla di nga xol li ngay def yahdhar ma yara da ngay maytu ndiku li ngay gis mune la tahqiran saghiratan bul xeb bakar bu ndaw ndaxte innal jibala min al hasa montagne bi nga gis mu tim la ci ay doj yu ndaw la nek la tambale manam ay xeer yu ndaw ndaw lañu composer dajalok bam nek montagne tim la kon bakar yu ndaw bokoy xeb chaque jour nga def ben bakar ak bi bakar bu ndaw la garawul yalla da na ma jegal fek tubo tay nga def suba nga def nga koy def yalla ge da fay bari ndax bakar bu nit ki def rek man na jur ben tombe bu ñuul ci sa xol nit ki def ben bakar bu ndaw neex bakar bu ndaw la mu nek ben tombe bu ñuul ci xolam bu suba mu defat mu nek benen tombe bu bakar yi ndaw yi bari nak tombe yi ñuuli day bari ba yagge sa xol da fay muru te lol moy jur qaswatul qalbi muy waw xol nit ki dem baw xolam waw nga xamne kaddu yalla du ci mëna dugg du deg kaddu yalla am def effet ci mom du deg hadith ba kharif def ci mom effet du deg ay tekkou ba lol def effet ci mom parce que fam warona ag ci xol ba ndax tay sun borom alquranam bi xol yi lay waxal xol yi lay ñew xol ba nak legi dafa muru kala bal rana ala qulubi ma kanu yaktibun li tax alquran mënul dugg ci xolu ñi ngay waxal yenen taw sallam moy sen xol mo xomaak te liko xomaagal moy ma kanu yaksimun lañu defon bakkar yan doon def xef ko nak mo muju xomaagal sen xol ibnu usaymin muné wa hadhihi alwasiya bitaqwa li amiril jaysh denkaane gi nga xamanteni mom la yent bi denkaane taqwa min ko denk nak ci jité armée bi koku la denk taqwa mu ragal yalla li anna alghaliba anna alamira yakunu ma'ahu tarafu'un yukhsha minhu an yujaniba thawaba min ajlihi mune yenn say njit bi da fay am ak reuy buy nek ci mom yenn say da fay yek ak yekatiku yekati gogol yenn ci don dindi nak diko wax na ragalal yalla ndax tay lo yëkëti yëkëti ko yalla la gëna yëkëti ko lo reey reey ci ñi mom nang leen yërëm ndax yalla man la yërëm mo tax mu denk amir bi ci bopam njit li ne ko na nga ragal yalla wali anna taqwahu ndax tay amir bi bu ragalé yalla rek sababun lol sabab la li taqwa man tahta wilayatihi ñi nekk ci fofum ñep danañ mëna roy ci mom ci ragal yalla njit li suñ ko gisé mu gëna ragal nit ñi yalla gëna fonk nit ñi jaaka gëna am yermane koku pour ñom ñi nga xam ñoo nekk ci suufam roy ko day yomb lool wante buñ ko gisee nak mu nekk njit lo xamanteni xamul bopam gëna bëgg aduna ñep koku mom ñi nekk suuf tamit dañuy bëgg aduna lool la leen di jangal ndax ñom dañ koy roy mu ne wabiman ma'ahu min al muslimina khayran mu den ko tamit mu jëflante ñi mu andal ci julit ñi khayr fi umuril akhirah wala fi umur dunya wal akhirah mu jëflante ñom lo xamne yiwu la même buy and ak ñom fayasluku bihim al ashal da fay and ak ñom yoon wi gëna yom manam jitt li moy jitu mom du ne man warna fasu bax rek fuma neex jaar ñi sin amna ñoo xamne ñu dox ak seen tank kon day xol yoon wi gëna neex mu jaar sax ñom lool ci miru aduna sax da fora yeeram yeeram leen mo tax mu ne wayatbu lahum al akhsab idha kanu ala ibl aw khayl mu seet ak ñom yoon wi nga xamne mo gëna naat am ay garab am ay gantax yo xamne gileem yi manam fasi danañ ci mëna jëfëndiko wayamna'u anhum zulmu mum téré ci ñom ak togn muy bañ ak togn di joggé ci ñom ci mom di dem ci ñom bum leen togn kon wax bi wax ne wabi ma'ahu minal muslimina khayran man nga sé déggalo lepp mo yent bi denk nako mu jëflanté ak ñom ci jamm mu yërem leen jaar ak ñom ci yoon yi gëna neex mu bañ leen ak togn wayamuruhum bil ma'ruf mu digal leen ñek wayanhaahum 'anil munkar mu téré leen safaanu ñek wa ghayru dhalika mimma fi khayruhum fi dunya wal akhirah lepp lo xamne rek seen njariñu aduna al akhirah la amir bi yeen def ko denk mu taxaw ci pour ñi mu andal yeenati nak da koy jox ko ay denkané te fi bi mi denkané mom ñepp la wax mbolo mepp la waxal fele mom bi mi denkané ragal yalla amir bi rek la ko denk ne ko nak mang lay denk nga andak julit ñi jamm mais bi mi denkané li nak dañe ukhzu bismillah fi sabilillah yeen ñepp nak mboro mi na ngeen xex ci turu yalla xex ngir sabilullah qatilu man kafara billah ngeen xexal moy ki weddi yalla ukhzu xare len xex len ak fulla moy bu len ñew di xet non bi wan xex len ak fulla wala taghullu bu len jël ci alalu ghanima bi bu len ko sacc wala diko neub wala taghduru bu len wor tamit bu len warante seen bir wante même non bi sax bu len ko wor wala tumassilu bu len tagate seen non bu len ko ray bari diko dagate wala taqtulu walidan bu len ray xale bu ndaw ibnu usaymin mun wa yustafadu min alhadith danan jangé ci hadith bi annahu nakali wor moy yajibu warna ala man tawalla amran kep ko xamne mengo nga ben mbir min umurul muslimin ci mbiru julit ñi an yasluka bihimul akhyar nga tan nak ñom yoon wa gëna tan wan gëna tan bi khilafi amali alinsan bi nafsi mu wote nak nit ki buy jëfal bopam boy andak mbolo yilif len da nga leen di tanal li gëna woyof wante boy jëfal sa bop nak fa innahu la yalzam illa bil wajib do waral sa bop lulul li wat mon len ukhzu bismillah mune man na am liñ ci djublu moy ay yuallimuhum an yakunu da'iman musta'ina billah wa yahtamil annahu arada an yaftatiha alghazwa bismillah mune wax bim len wax ni ukhzu bismillah man nga sey dege ñaari sax ñaari sens ñaari maana xeyna maana bi ben baana moy ukhzu bismillah moy fu ngeen nek rek and len ak yalla ci xare bi fu ngeen nek rek and len ak yalla na ngeen dimbali ko ci yalla musta'inana billah wala mu ne len na ngeen tijje xare bi ci turu yalla ukhzu bismillah man nga ci dege moy iftatihu bismillah na ngeen tijje xare bi bismillah bu ngeen ne tamal rek wax len yeen ñep bismillah te lolu luñu santane la ndax tay yoonu nga xamne na bepp mbir bo xamanteni nit ki mi ngi ci duggu te tamale ko bismillah rek mbir mom mom du am barke kon ukhzu bismillah man nga ci dege yoonte rek dañu diglé digal ne len na ngeen tambale xare bi ci turu yalla man nga sey dege tamit ne na ngeen nek musta'ina billah di dimbali ko yalla te ñaari maana yep ño and kon nga gis ne yoonte an salam daf leen wax ukhzu na ngeen xare kon yoonte bi mu tek ci bismillah turu yalla ibnu sayyid mu ne wa huwa tanbihun min ar-rasul ala husni niyyati wal qasdi li anna al-ghuzata lahum aghrad mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam daf leen di gëna yé pour ñu sellal yéene yi rafetal yéene yi ak jublu way yi ndax té xaré kat yépp ñi xaré yi am nañ ay jublu way yu bari xam nga ñi xaré am nañ ay jublu way ñi nekk li bi di xaré ñu bari ku nekk ak sa jublu way ñi nenañ man l'islam motax may xaré pour jëlé fi ki fi nekkon ñi ñom nenañ ñun démocratie lañ gëm ñi ñom nenañ lénen lañ gëm légui nak kèn ku nekk am nga akhraat am nga ay djublu way walakin al-ghazwa an-nafi' wante xaré bi jëriñ alladhi bi nga xamné tuhsalu bihi ihdal husnayn xaré bi nga xamné man nga fi am ben ci ñaar yu rafet yi manam ben ci ñaar yu rafet yi moy lan moy soit ko yow nga gagné sax ki nga xamanteni mom ngay xéxal boko gagné nga am ndam manam jël alalam lolu lu neex la wala mom mu ray la nga dem aljana lolu moy ihdal husnayn foko mëna amé nak ci ban xaré nga ko mëna amé moy xaré bo xamné ma kana khalisan lillah moy xaré bo xamné ci la na yalla rek tax ngay xaré ji te yalla rek tax moy lan wadhalika bi an yuqatila litakuna kalimatullah hiya al-ulya moy ki xaré ngir kaddu yalla kawé man damay xaré bi xex ngir kaddu yalla gëna kawé benen budul mom ngir l'islam nit ñi man ko dund mu nek lolu sax ci yene bobu nga mëna amé ñaar yu neex yi ben ci ñaar yoyu nga dem sonon ray la nga dem aljana wala nga ray ko jël alalam nga am xewal la li hamiyya nekul ngir tangor aw sujaa wala njambar aw li yura makanu wala ñu gis palatam ñu ne oh diw jambar la dedet aw li talabi dunya wala sakku aduna ngir sakku pouvoir man dal ci jité rew mi neexuma na xalé jël ko fi pour occuper palatam koku talabu dunya la sakku aduna koku buñ ko ci ray day pers du ci am dara so rayé kele tamit da ci am li nga xamanteni moy bakar bu reuy mu indi fi nak ben leral nit ki fa in qatala ajl watan bu fekke da nga xex ngir sam rew te sa rew nek watan islami rewum julit bo xamne tajibu himayat war nañ ko ar wa himayatu muslimina fi ak arjul ñi nek ci bir rew mi fa harini islamiyya sayha kon lolu yene bu rafet la yene islam la masalan dañuy tere nit ki xex ngir am rewum kefe wante nak mi ngi indiquer di leral fi ne bu fekke sam rew nak rewum julit la ay non songu ko ngay xex tayow sa yene moy nga mu wolale non yi ay yefalan sun occupé rew mi kat dañ ko sopatli changer jiko yi changer lepp comme colonisateur liñ doon def ci afrique ak yenen asie rew asie ñew fekkam rew mu juk comme lu melni senegal nga xamne jëg bu jëk ba dañ dan atel islam buru ci day sax dañ amone ay khaqadi yi leen di atel islam tubab yu bon yu ken xamul fu joge ñew bëgg occupé rew mi changer jiko yi def fa lenen kon ña fa doon xex ñu omar poutu yu ak ñeneen ñano xex ñep ñoñ ay mujahir nga leen mëna tuddé ndaxté dañ doon ar ndax xamna ni ñi jikko yu bon lañ fi doon indi moy ñi doon xex ci ngana ak ñi doon xex ci benen façon bu yépp yow li nga mëna tuddé moy ay mujahidin même bu dé seen réew la doon ar tamit mu né réewum julit dañ ko wara ar contre bép attaque bo xam da fay ñëw diko attaquer ngir sañ ay jikko mu né nak képp koy xex ngir loolu ar réewum julit ngir ar julit ñafa nek mu né fa hadhihi niyyatun islamiyyatun sahiha mu né li yéene l'islam la bu wër la wa in kana al qawmiyyat aw al wataniyyat faqat wa wahi hamiyya wa laysa fi sabilillah muné kay xex bu féké day xex ngir ar askanam kété né man bëgguma ko noot sama askan wala ngir nationalisme li nga xamné ñu bari mom lañuy woté nan sama réew wa alaykum assalam wa rahmatullah faqat kété nga xamné mom sura alif fil islam moy lool mom da fay xex rek ngir hamiyya wa laysa fi sabilillah lool nekul xex bo xamné fi sabilillah la kon mune wax ba yonent bi ne fi sabilillah na ngeen xex ci yoonu yalla tashmulu an-niyyata wal 'amal da fay lambo yene gi ak jef gi nit ki da fay yene bu rafet jef ji tamit nek jef jo xamanteni da ngay xare fi sabilillah mune fa niyyatu sadaqat yene bi jituna moy bam len waxe ughzu bismillah na ngeen xex ci turu yalla wal 'amal an yakuna al-ghazwu fi itari dinihi wa shari'ati li ngay jefe sa jef ji won mu nek lo xamanteni fi sabilillah la moy xare bi ngay xare nek ci cadre diine ji ni la ko diine sante ak sharia bi kon fa yakunu hasba ma rasamahu sharia da ngay xare comme ni nga xamne non la ko yoonte al salam redde yoonte bi dafa leena reddal plan xare ne len ni ngeen di xare li ngeen am droit def ci xare bi amo len droit def lolé motax mu len don téré lolou kon lim len reddal moy lan moy lim len wax len qatilu man kafara billah kon lolou ndigal la na ngeen xex ak ki weddi yalla ndax ya sun borom mo jëk digal yent bi ne ko xexal ak yefar ya ayyuha nabiyyu jahil al kuffara wal munafiqina waghlud alayhim yow yent bi jihadal ak yefar yi ak nafiqi nga degeeral sen kaw ya ayyuha alladhina amanu qatilul ladhina yalunukum min al kuffar e yen ñi gem yen ñep xex le nak ñi leen xamé ñoo leen gëna jégué ci yefar yi kon lolu digal la kon yent mu ne qatilu man kafara billah xex le nak ñi nga xamanteni ñoo weddi yalla mune wala manam pour vous xaxare len wala taxlu bu len jël di neub ci alal ji lo xamanteni da ngeen ko bëgga jabo yeen kesse masalan dem ngeen saxare ba gagne ngeen am ngeen fa lu ngeen mang ci alal ngeen di jël alal ji ki di neub am mbubu ki ni neub satala ki neub leneen mu ne lu bañ ko def ndax suñu borom neena wama yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama kep ko xamanteni satch nga alalu julli ñu xamne alalu mbolo la nga satch ko yawm al-qiyam dang ko indi dang te lolu lan lay mbugale kon ana nak nga xamne dafa depp caisse bo xamne caisse nationale rewmi wolu la denk la alal nga lek ko lolu lepp xulul lay nek ndax moy alalu mbolo nga lek ko mune wala taqduru bu len wor mune wor bi moy bu len warante sen bir wante sen fassante ko leral ak yefal bi tay bu len ko nax diko wor mune lolu nak bokul ci naxante nga xamne bu ngeen jakarlo yefal di ngeen ko def lolu tere wu len ko wala taqduru bi mune len wax bu len naxante wala bu len nax yefal yi moy bu fekke accord amna waye bu accord amagul nak ci bir xare bi mom naxante la ndax yent mi neena al harbu khida'a xare mom naxante la ndax mo ne même ali ibn abi talib radiyallahu anhu masna def lolu nax ben yefer baray ko mo ne ali ibn abi talib ko xamone num yex xexe la dafa jek rek ci bir xare bi jakarlok ben yefer jup ci ko ali ne waw man nan lay def xex di xalat ñaar yeen ñaar ngeen di waji nak mom kenn mo and mais ali daf ko bëgg nax wa jup sina ali nan kan man duma xey ak ñaar nit waji ligéss rek ali gor bob bi ndax waji mi gess nan wa kan la andal rek ali gor bob bi kon nga gis ne fofu naxante la kon naxante bobu luñu sopp la naxte al harbu khida khare naxante la kon lolu moy li nga xamne mom la ibnu saymin leral ci wax bobu wax ne wala taqduru waxna ci tamit leneen lu bari mais comme waxtu yi mi ngi manam avancer legui dañuy teunk rek mune wax na len tamit ne wala tumathilu bu len tagate ñi nga xamanteni ñoy seen yef seen non yi manam ray ap nono pare diko dagat même bu fekke non bi sax ñom lool lañuy def manam non bi japp nañ ap julit ray ko pare comme niñ defon hamza xoti bir bi dag ay ciirum genné ay ciir ci mom diko fowé wala diko def lu len neex même ñom buñ ko defé yeen moy neen jéko sax bu len ko def mais nak bu fekkentene dem ngeen ba xare bi tollu nak comme ni ko ñu sañu léralé dem ba tollu ko xamné nak man ngeen ko def pour won yéfari né pour ñun ñoo leen gëna dëgeur manam ni ngeen ko mëna défé non lañ ko mëna défé mu né fofu man ngeen ko def mu ngeen fa tollo ndax amna fu borom bi wax né su ngeen démé bay def li nga xamné moy i'tida na ngeen ko def comme ñom ni leen ko défé fa man i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum kep ko jalgati seen kaw bu ngeen di fayu na ngeen ko def comme jalgati bu mu def ci yeen mu ne kon ci cadre bobu ñom noni buñu démé ba seen ak mbon ag ci kuñ japp ñun ñi rek dagaté la leen metital yeen tay ma ngeen ko def pour won leen leçon wante nak yeen tan salam daf ko téré ci jullu ñi ñu ñew rek diko def ngir woné seen ak mergul méré koku ndax yeefër bi mom lokom méré mom bo xassé ruhu xam bu xassé dem mom jeexna ndax ruh gi lañ warona sauver pour mu sel mom légui mom paréwul pour sauver ruhu xam ray nañ ko ruh ga dem na kon jeexna yaram mi mom amatul ben jariñ li ci def rek moy ñu sul ko parce que yaram ñu mom matière la kété yonenté nak jox leen fi ay ñangalé wa idha laqita aduwaka min al-mushrikeen fad'uhum ila salati khisal so dajé ak sap non ci yéfer yi nang ko wo ci ñetti mbir bu la ci wuyu rek nga nangu suñu nango nak nga manam suñu wuyo nga nangu wa kuffanuhum té nga téyé sa bop ci ñom bul acti sen kaw li ngay jëk def moy nga wolen ci l'islam suñu nango lolu nga leen nak kon legi da ngeen di déplacer wu joge sen dëkk bi dem sa darul muhajirin dëkk gaday kat ya muy medina suñu nango nga leen mbollem lo xamanteni muhajir am nañ ko ci droit mom ngeen di am luñu am ci droit mom ngeen di am gannaaw du nang ngeen duggu medina suñu nango duggu ci l'islam te nango wuñ joge sen dëkk yoyu ngeen leen kon dañ leen di jappé ka arabul muslimin comme yenen kaw kaw yi nek ci yenen gox yi nek julit rek lañ leen di jappé kon ngeen am ben droit ci muhajir ñu am droit ci ghanima yi muy alal jiñu jëlé sa xaré ba wala fayu ak alal ñu xam dañ ko am té xaré taxul ñu am ko mais nak atef yalla dana daw seen kaw ndax té ay julil ngeen légui nak bu féké nang ngeen nek seen kër wante bu jihad amé ngeen ñew and ak julli ñu jihad kon fofu tamit li yalla atté ci yeen ci ghanima da ngeen ko am kon mu ne ko wayda laqita aduwaka so dajé ak sap non minal mushrikiina ci julli ñi wal safara ci yéfer yi fadhum ila salat khsal moy ñetti mbir yoy mo mula wax ñu ci jëk moy na ngeen leen wo ci l'islam mu nango kon lim leen wax moy am so ak ñu nango ñew medina wala ñu nango tok fofu seen dekk wante ay julli lañuy doon suñu nango wul duggu ci l'islam nak nga ne len kon jizya ngeen di joxe bu fekente de nangu nañu joxe jizya moy yeen ay yefar ngeen seen dekk bobu kon legi na ngeen ni nangu julli ñew yilif ko ndax te suufi suufas yalla kon atay yalla mo wara daw ci kaw suufi kon ñi julli ño am droit yilif aduna te julli ñi dañuy war di tasare l'islam ndax sun borom mo ne ya ayyuhallazina amanu qatilu allazina yalunukum minal kufar yeen ñi gem tambale len ci yefar yeen gëna jégué ngeen di xex dekk bu ngeen libérer rek sik shirk sik bokale ba yilif ko dem len ci benen dekk kon xarabi mom du jeex al jihad sunna ma'ad ila qiyam sa'a jihad da fay taxaw wara taxaw ba sa di taxaw kok fi beug jeexal mom yow ya beug reey l'islam wante jihad mom da fa wara continuer legi nak di nga deg ñu bari di waxan jihad jeex na mais jihad mënul jeex tax yefar yank fek yefar yank mom jihad du jeex kon bu fi yefari nekké la motax yefari jeexawul jizya est ce que aduna bi yeb yi lifi julli ñoko yef te aduna bi nak julli ñoko wara yef lolu moy mission julit moy man fi ma nek mako wara yef boko mané nga def ko boko manul nak ngay dox ndank ndank ba kër nga kay man bu fekké da nga nek ci dëkk bo xam dañ la yef ëppal doole ngay jangalé yé di sensibiliser population bi mu ndey ma nga xamné julli ñu nak seen bop ñoy bañ fofu ñoy bañ l'islam yi lif leen seen bop ab julit né man julit la wante bëgguma l'islam atéma kon lool ban julit la julli bop nañ ko wara dimbali kon kon legi ñun sun problème nekatul yéfari mais moy sun biir sun biir ñoo wara défar sun bop ba nek ay vrai julit bo défé dogu mëna genn ci ñun ndax jamono jaw sun borom subhanahu wa ta'ala nan yeen ñi gëm la wax ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm xex leen ak kuffari kon day fekk ñu ñu nek mu'minin wante ñun même sun iman dañ dafa def kon legi lan lañ wara def moy ñun ñi nga xamne gëm nañ dimbalante ak sun bop ba sun iman deugat ñu doga xex ak ñu xane moy yéfari qatilu nak la wax xex leen wante comme ngi yonenti wax do ñu tambalé xex da ngay wodd ci l'islam bu nango dugg ci l'islam ñu nek say mbokk bu nango dugg ci l'islam nak nga leen dëkk bi ñun julit ñoko yëf yeen bu ngeen fa nango nek ngeen joxe jizya kon bu nango joxe jizya nak nga faqbal minhum nga nango lolu wa kuffa anhum nga fek bañalena attaquer nga dalen di défendre sax légui bu nangul joxe jizya nak fofu ngay xex ak ñom légui nak fofu bo xex ak ñom nak mu ne ko qatiluhum nang xex ak ñom wasta'in billah nga dimbali ko ci yalla mu ne ko li tax nak borom téré bi muy muhammad ibn abdullah rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi moy li nga xamne mom la yonté mu jowa ne ko wa idha hasarta ahla hisnin so intercalé ño xamne ci tata lañ dëkk fa araduka an taj'aluhum bimatallah wa bimatanabi ñu bëgg la défal ko leer yalla ko yonte bi bul nang lolu wante ij'alhum bimataka wa bima ashabik nga défalen sa couleuré bop ak sa couleuré ay andando sa andando yépp and ci couleuré gi ñu respecté ko ndax té yeen su ngeen woré wala wañi ci couleuré yalla lolu kawé la lu diis la wante ngeen wañi ci sen couleuré nak ci sen cër mo gëna woyof manam ngeen signé accord bo xamné sen digënté kessé la bu ngeen ko respecté wu lolou mo gëna woyof ka ngeen ñak respect accord bo xamné ci couleuré yalla ngeen ko tégon ñoñu tamit nga xamné entre que nga leen bu féké dañu bëgg ngeen atté leen hukmallah atté yalla nga wacc ci ñom atté yalla bu nangu wacc ci ñom li nga xamné moy atté yalla wante nga wacc ci ñom sa atté bop ndax té xamo ndax yow li ngay def atté yalla la wala dét kon lolou comme li nga xamné mom la borom téré bi wax ci masaili mo manam ci mu jënd téel bi ci masaili mom ngay déggé ci bo bëggé tënk buntu bi moy nga gis né ki nga xamanteni moy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa am colère bu reuy ci ñun yonent bi am colère bu reuy ci ñun colère yoy colère gu kawé la dañ ko wara ar wotu ko waruñ ko fowé waro ñew rek fo fasanti colère né li colère yalla la dedet wante sa colère bop la yow mi def fatwa tamit di atté même ki nek tribunal di atté tribunal islamique lamuy atté na japp li moy li nga xamné mom la xam fasné li moy dëgg gi wante bu mu né li moy atté fi yalla ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom attém yow mën nga ci joom té do ko xam kon lim waxon ci juroom ñaarelu masala bi moy ab sahaba man na aajo ben atté ba paré nak du xam tax na atté bi deppona ak atté yalla wul dé way ci ijtihadam la mune lol nak nekul sahaba kesse wante même ñi ñew ci ginnaw sahaba yi sax ku ci nek rek da ngay atté jamono ja nga soxla atté bi nga gor gor sa kep lay katan ci sa xam xam yam ci li nga gis ne moy lu jup nga def ko yalla nak moy ki xam kon yalla yalla bool ci nga xamanteni dañuy depp seen atté yalla su ko won tefni nga xam dañuy deg wax jël la sa gëna rafet yalla moy tunu ko tiaxan moy tunu ko lepp lo xamne safan la saxal ci deug subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu amin wa alaykum